مولوی صاحب هر څه مخکې که ځان رمعرفي کوي او د کندوز د تېرې ورځې د کندوز د فتحې د جریان په باره کې معلومات راکوي چې دا عملیات څنګه شروع شو له سهاره او تر ماښامه پورې څنګه پای ته ورسېدل په دې باره کې تفصیلي معلومات راکوي. زه مولوی شمس الدین د کندوز د ولایت کازیې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دې نه مخکې مې د دوه ولسوالۍ ګورځیا او د فلایګان ولسوالۍ د مسؤلیت دنده په غاړه وه. ځین حاله د مچان په ربط سره د امنیې قومندانۍ دنده را په غاړه شوې ده. نو د پرون د ورځې حال خو داسې و چې پرون سهار وختي د دوې بجې نه وروسته مو خپل ترتیبونه برابر کړل. په ښار مو عمومي عملیات شروع کړل د نورو طرفونو څخه. الحمدلله په ډېر ښه مورال سره مجاهدینو ترتیب برابر کړی و الحمدلله. او مجاهدین صاحب په داخل کې په قوي مورال نو تقریبا تر دوو بجو پورې دا ښار مکمل فتح شو. دوسه پورې ښار مکمل فتح دی. ماښام خپل په ښار کې اوسم په ښار کې ګرځو. پر څنګ باندې کښېن بیرغ پرتې دي. ولایت قومندانۍ ټول حوزې مدرسونه ټول ترتیب برابر دي الحمدلله. هېڅ مشکل نشته. عوام خلک خپل عادي ژوند کې یو نه معم خلکو ته په دې خاطر چې خلک تکلیف نه کوي او اعتراضي حالات او د هرې منطقې ته مجاهدین راغلي وو. خالص راغلي وو د خلکو ته تکلیف جوړ نه شي. په دا خاطر موږ خلکو ته اجازه نه ورکوي چې راشي ساعته ډېر تګ راتګ کې دغه سره هم ښار تقریبا ډېر خلاص شو. دوکانونه او ښار خلکو خپل ژوند کې سودا اخلي. تل علي صبر نه الحمدلله. تېره ورځ د کندوز په شاوخوا کې کومې سیمې که تاسو د ځینې سیمو نومونه واخلئ او دغه رنګه د کندوز ښار په داخل کې کومې سیمې یا حوزې د مجاهدینو لخوا فتح شوې او فلحال دښمن د کندوز ښار په کومو ساحو کې فلحال شتون لري؟ پرون نو ټوله ورځ د فعال عملیات نه وروسته تر واکسینه پورې د زرخرید سیمه د ګوتېټې سره سراجې ښار سیمه ورته وایي. د دې خواته د داخلو سیمه ده کوپېګر سیمه ته په دې دوه طرفو کې کډرې خوا د ګوتېټې له خوا عملیات پیل شوه او د خرمان د خوا څخه مرکز ته هم ورته وایي او د خان آباد بندر او دیما بندر ورته وایي. په هغو سړکونو باندې عملیات پیل شوه الحمدلله مکمل فتح شوه. صرف د بالاحصار په سیمه کې یو څو دغه دي کسان چې هغه داخل دي هغه ولاړه ساحه ده ملګري ورته داخله ځلی نه شي. هغه هم ترتیب برابر دی انشاءالله. او د میدان د لوري خواته دي خواته خالي په دوره کې د میدان هوایي خواته او دوه دي خواته دي الحمدلله. هېڅ نه دښمن ته د پولیس ته نه وروسته هېڅ نه. د جګړې د تلفاتو په باره کې معلومات راکړي. په جګړه کې مجاهدینو تلفات څومره؟ جګړه کې دوه ملګري زخمیان شوي دي او یو ملګری شهید دی مجاهدین له طرفه څخه. نور الحمدلله مجاهدین ټول جوړ وو. هېڅ مشکل نه. د دښمن تلفات څومره وو که معلومات راکړي؟ د دښمن تلفات داسې خاص معلومات یې نه کېږي. تقریبا تر دې نولسو چاول جویشت داسې معلومات د جبخانې خوا ته راکړل شوي دي. نور معلومات یې نه کېږي. خو دښمن خپل زخمیان او مړې نور یې دغته نقل کوله. میدان هوایي دلته دغه ځای نه درلودې. ټولې علاقې مشوره ده. ځینو رسنیو داسې تبلیغات کړي دي یا چارواکو ادعا کړې ده چې د کندوز په جګړه کې ملکي خلکو ته ډېر تلفات رسېدلي دي. مرمۍ په ملکي کورونو لګېدلې. ملکي خلک مړه یا ټپیان شوي او یا په ښار کې چور سوی ده. ځینې دوکانونه چور شوي دي. سرافۍ یا تلفروشۍ داسې عامه تاسیساتو ته زیان نه رسېدلي دي. په دې باره کې د ملکي تلفاتو یا د عامه شتمنیو ته د زیانو په باره کې آیا داسې کومه پېښه شوې ده؟ تاسو معلومات څه دي؟ الحمدلله د ملکي تلفاتو په اړه باندې یو ملکي وګړی چې هغه په تبج زخمی شوی وو هغه هم د دښمن مشرفه څخه وو. هغه هم په هغه عندي حال کښې ملګرو شفقانې ته ورسوي. تداوي ورته جوړ تیار دي. اوس مشکل نهشته. نور الحمدلله په ټول ولایت کښې یو ملکي وګړی نه زخمی شوی دي او نه شهید شوی دي. ټوله جوړ جوړ الحمدلله. او د کندوز سره په ټولو ساحو کښې الحمدلله معلومات لرو. هېڅوک نه وي د زخمیان شوي او د ملکي خلکو تلفاته ورسوي. او دغه د چور یا د خلکو د کورونو د لوټلو یا د دوکانونو د لوټلو دغه خبرې څومره رښتیا دي؟ آیا هلته داسې وضعیت شوی ده؟ داسې پیښ شوي؟ دا مور تاسو ته بهتره معلومه ده وروره. دغه چې د دښمن ټول تبلیغات کښې الحمدلله چې موږ راغلي ټولو ساحو ته مسؤلین ټاکلي وي. هرې ساحې ته هر بندر ته ټوله خپله تلاشي ده. یو نفر داسې چې د دې خوا ته شوي دي یا دوکان چې ماته وي یا دکان ته را ځي یا بله کوي دا ټول پوښتنه کېږي. تحقیق روان دی. په هر ځای باندې ملګري مسلم شته. معذب دی. ټول ترتیبونه برابر دي. د امنیت هېڅ مشکل نه. سودا ټول دښمن تلبیغات دي الحمدلله. زه به راووتم په چر کښې معلومات کولی شي یو عادي کافي چې د دولتي ځای نه یو کنډکټر باکې راکېته ده په څیر چې ملګرو نیولې ده دا ورکړه هغه ور پګاړه چې نو ټول دنیا ولا کاکې مو کټو دنیا ته معلومات هیڅ مشکل نه ټول امه چانې دي په ټول کار کې د مجاهدینو داخله ده په وخت کې د کندوز د عام ښاریانو استقبال څنګه وو د مجاهدینو نه په دې وجهه باندې خوشاله وو مجاهدینو ته څنګه هرکلی وو الحمدلله ټول ډېر ځان ته دي او کافي دي ټول دې تاسو هم دې د کندوز ټول مختلف قومونه په کندوز کې استوګن دي ټول د اتحاد څخه تر انتخاب د اوسه پورې د مجاهدینو سره ډېر ستر مالی او ځاني او ډېر قرباني سره کړی دي او هغه سره همکار دي او خپل کور ته راځي چې په اړه څه خبره کوي چې غلام ماشلا او چا و پر او دي چې خوشالي کوي چې موږ په ژوند کې دایو ارمان او الله پاک دا مله په توګه کې چار ځای جوړ کړی چې خلاص ټول کومه کار کوي ګوز بس تاج کوتون چې کوبن لا ټول کومه وایي چې موږ الحمدلله په ژوند کې دایو ارمان او چې موږ یاجن دی یو نو ډیر چې ته تاو کې اجازه ته څه پیدا کې دایو چار ځای ته خپل دا شته نه بچو دا موږ زموږ یاجن دا ارمان چې خپل کوم سره مختلف کومره دي د قرباني او تکلیفونو فارې شي چې موږ به خدمت وکړو الحمدلله ټول مینا خوشاله دي چې بازار دې زړه ټول خلک خوشاله دي او خدمت کې حاضر دي او دې معنا نو موږ ژوند تر څو هیڅ مشکل نه او د کندوز ښار وطنه وجد څنګه د وسیل حال په ښار کې نظم څنګه د هلته مجاهدین په حالاتو باندې وکمن دي وسنۍ وسنۍ وجد مبارک معلومات راکړي دا اوس چې دا تاسو مخکې ورته ویته وکړل زه او زما خاطر د میدان یو یو خاطر مزګری ما ته برابر کې تقسیم برابر کې مهمات مور او اوس په خپل کندوز کې موټر سره دی په ټول سره په کې ګردو او په دزما باندې خلکو ته وایي چې د اطمینان دي چې له خپل آزاد ژوند کې سم په دکانونو یلا کې هیڅ خبره دوه سال راځي خپل دکان نه یلا کې خپل آزاد او دا کې آزاد ژوند دی مشکل نه هیڅ خبره نه کوي نن دې میزان دې نشته ومه ته تقریبا مزګر شاوخوا ده اوس په حال هڅه ویل کیږي چې د خمن تیارې بمبار کوي یا د شي کومه څه خبره نه ده چې سويته چې معلومات شي دا د خمن دواره تیارې را لکه چې د تیارې را لکه چې دواره بمبار کوي الحمدلله موږ یې ته یو نوم چې د دواره چې تل نه وي څنګه نو موږ د میدان په کارو کې وو څنګه موږ بمبار وکړو الحمدلله هیڅ مشکل نه لیدل شوی نو څنګه چې موږ د خمن ته مخکې نه شو تللې دغه مشکل د خمن ما خالي تبلیغات او تفاعل دي نو دا عملیات روان دي الحمدلله اوس موږ د تخوی مرال تر چې دا برابر دی اوس موږ د توسل برابر سره موږ کوشش کوو میدان یې وایي باندې عملیات کیږي چې دا د خپل معلومات راټی دښمن مرال ټول دی چې مشه هغه سره نشته او تیری له تخنې ته او کومندان له دی د کندوز له زندان څخه کوم بندیان خلاص شوی دي هغه خو محدود صحوت رسول شوی دي تقریبا مجاهدین بندیان خلاص شوی مهم نور ملګری بندیان هغه خلاص شوی دي دا نور عام خلک د نړۍ د جان واغ خلاص دي ټول خپل ټولم ته رسول شوی دي هغه چې دا د چې په کاټه یا کوم ګلمو ته د مجاهدین سره وستا هغه چې راځي تاسو ته معلومات دي چې مجاهدین یې خپل کې چې نور اکثر ټول څه ته رسول شوی دي بل د کندوز ولایت دغه د ملکی چارو د سمبالښت لپاره یا د امنیت لپاره هلته د مجاهدینو لخوا کوم ټاکنې شوي دي یا دغه تشکیلات اداري تشکیلات فعال شوي دي نه دي فعال شوي ادارې څنګه دي په دې باره کې معلومات راکړي نن باید باید ټاکنې شوي دي کوم ملګري سره تعین و د ماشینه د کومایي پورې اساس د ماشینه پورې اساس ټول یې سره ملګري تاسو سره خپل ځان ټول کې خپل موجودي وقایل شې د سفارت د تاسو هغه مره له خپل وسایل ټول په خپل وخت سره د اوسه د سفارت سره څنګه لګي دا د ما سره ځای دی او د کومان او د سبای بل ځای او دغه مسولیتونه وټاکل شو او سبا ته به تر ټولو دغه حوزي ورته ټول مسولیتونه وټاکل شو پولیس ابو د چاردرې ولسوالۍ او د خان آباد او د امام صاحب د کندوز په نورو ولسوالیو کې تاسو مجاهدین کوم پرمختګونه کړی دي په دې باره کې کوم معلومات راکړي الحمدلله پرون چې عملیات شروع شو د ماشین تجربې دي کړې غلطه کار مخه ولا تاسو شو او تر څلور دې کړې دا چې د نن د ځان د کمیز د چاردرې ولسوالۍ مقامه له پټه ته په دې کې څنګه او رنجري او کار مخه دا یو څه مکمل یو کوم ځای نه پلاس کړه دا خرابات له کومې په څه ده له دې په څه دي وخت دی دا څه دي په دې کې راځي چې نه دی او کوم ځای نه خپل دې په یو طرف ته دغه د ځکه په پاتې کې نو په دې مکمل یو ځای نه پلاس کړه دا را کوم دی نو په دې ځای نه په حالت کې څه دي نو اکثر او سابې کې مرشمن وته دي او ځین په حالت کې نو وکړم دې او داسې ویل کېږي چې د تخار ولایت اشکمی شو ینګي کلا او هلته هم عملیات شروع شوي دي. په دې باره کښې مې تاسو معلومات نه وي چې هلته وضعیت څنګه ده یا جزاک الله خیرا. نوموری صاحب له تاسو نه مننه. تاسو ته د الله تعالی د دغو لویو فتوحاتو اجرونه غواړو. الله تعالی یې دا خدمتونه قبول کړي درته ټولو مجاهدینو ته او تاسو ته د دې فتوحاتو مبارکي وایو. مننه، تاسو مبارکي. السلام علیکم.